राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 9 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हर प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करीताम्बराधरुणबिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः कविं पुराणा मनसा सुता रमणो रणया सुमनो स्मरद्य सर्वस्य धातारम सिद्ध रूप मादित्य वर्णं तमसः फलसात् भगवान के सगुण साकार रूप होता है, सगुण निराकार रूप होता है, एक निर्गुण निराकार रूप होता है, ऐसे तीन रूप माने हैं। और सगुण निराकार है उसका वर्णन करते हैं। भगवान कैसे है उनके स्वरूप का वर्णन है। अहम पुराणम अनुशासनम कवि है, अनुक्रांतदर्शी, विलक्षण तत्व से जानने वाले और पुराण ऐसा पुराण है, उसे पुराण कोई है ही नहीं, और शिक्षा देने वाले हैं अनुशासन अनुवाणियां बारी से बारी ऐसे स्वरूप का आदित्य वर्णम सर्वस्व दातारम उत्सव का पालन पोषण करने वाले आचंद रूप आदित्य वर्णम सूर्य समान वर्णन और तमसा प्रस्ताव ज्ञान से अत्यंत परे ऐसा कोई यश स्मृत जो कोई स्मृत दिया यह स्मृत होता है। प्रयाण काले मनसा चले न भक्ता युग तो योग प्रयाण काल में असुर भक्ति से योग बल से भ्रो मध्य प्राणों सम्यक भ्रो के मध्य में प्राणों को सम्यक रखने सतम परम पुरुष रूप यदि दिव्य वो परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। सबसे बढ़कर के परमार का स्वरूप परमात्मा है। अब जितने जानकार आदमी है वे अच्छे वेदों को जानने वाले शास्त्रों को जानने वाले बहुत तत्वों को जानने वाले उसे सबसे अधिक जानने वाले भगवान है। भगवान उसको कहते हैं जो आंख ही हो आंख जैसे परंपरा है पिता की उसका वो पिता उसका वो पिता वैसा हो गया जो मूल में सबका पिता है वो परमात्मा है। आदि में ऐसे विद्याओं को सिखाने वाले होते हैं वे गुरु होते हैं। तो गुरुओं की जो परंपरा है आखिरी गुरु है सबसे श्रेष्ठ गुरु है वे गुरु भगवान है। विद्वानों में विद्वान है गुरु है। और माया से अलग है और स्वरूप उनका अनुराणी ज्ञान बारूक से बारी स्वरूप है। महत्वमय आता है अनुराणी ज्ञान महत्वमय ज्ञान आत्मसंतोष हेतु बड़े से बड़ा छोटे से छोटा बारी से बारी उससे बारी कोई नहीं है। अरे बड़े से बड़ा परमात्मा है उससे बड़ा कोई नहीं है। ऐसे परमात्मा है सबका भरण पोषण करने वाले सबका धारण करने वाले। रूप का चिंतन नहीं होता जितना चिंतन करते हैं चिंतन से और अगड़ी है। मन बुद्धि आदि ध्यान भी नहीं मन बुद्धि आदि ग्राम पहुंचते हैं उनके चिंतन में आते नहीं। मन बुद्धि माया से पैदा होने वाले एक क्या जाने वो माया से सर्वता अतीत है। जितना जाना जाए उससे अधिक और नहीं है। और सूर्य के समान प्रकाश है अज्ञान से अत्यंत परे है ज्ञान स्वरूप है। ऐसे परमात्मा को जो स्मरण करता है तो के प्रयाण काल में इनमें जो सात प्रश्न थे किं तद ब्रह्मा किम अध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूत अधिकोटे प्रयाण काल एकदम तो प्रयाण काल वह सातवां प्रश्न है इसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। अध्याय की समाप्ति तक होगा इस वर्ष से आठवां अध्याय है कि कोई भी मरने वाला हो उसको ये सुनाना चाहिए सभी की तरह सुनाने और आठवां अध्याय ये जरूर सुनाना क्योंकि अंतकाल की गति का वर्णन इसमें जितना है इतना और अध्याय आया नहीं है। सगुण साकार का है सगुण निराकार का है निर्गुण निराकार का है। परमात्मा के तीन स्वरूप माने जाते हैं। पहले देखो परमात्मा का सगुण और निर्गुण दो रूप है। सगुण क्या के गुणों के सहित दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि गुण है और गुणों के सहित उसको सगुण कहते हैं और निर्गुण है निराकार है निर्गुण कहते हैं निर्गुण गुणों से रहित है। तो सगुण निर्गुण दो भेद हुए सगुण और निर्गुण। तो सगुण ये दो भेद हुए सगुण निर्गुण सगुण के दो भेद है एक निराकार एक साकार। जो सब जगह व्यापक है वो व्यापक है वो सगुण निराकार है। सगुण निराकार और सगुण राम कृष्ण आदि के रूपों में आ जाए उसको कहते हैं सगुण साकार। और जो सब जगह मौजूद है वो पकड़ दे रहे और वो सगुण निराकार कहते हैं। और निर्गुण निराकार एक होता है जिसमें गुण भी नहीं है दाक्षमादि गुण नहीं है निर्गुण है निराकार है आकार भी नहीं है आकृति भी नहीं है ऐसा परमात्मा है। परमात्मा के विषय में कई तरह का वर्णन आता है। कोई कहते वो सगुण है वो निर्गुण है ऐसा निराकार है साकार नहीं होते ऐसी बात तो ऐसी बात नहीं है। सगुण भी है निर्गुण भी है साकार भी है निराकार भी है। जैसे पृथ्वी है ये पृथ्वी जो दिखती है ये सगुण साकार है और गंध और तो पृथ्वी आकर्षण गंध सहित जो पृथ्वी है वो साकार मानो सगुण है। सोती हुई गुण सहित होते हुए भी निराकार है। गंध आती है गंध रूप से ग्रहण से नाशिका से जाना जाता है और इंद्रिय से नहीं जाना जाता क्यों गंध को जानने वाली है एक इंद्रिय है। तो वे सगुण होते हुए भी निराकार है और जो प्रकट में है ये साकार है। पृथ्वी भी दो तरह की है ऐसे पृथ्वी दो है जल भी दो तरह का है। जल का इधर वर्णन किया था जल है निराकार या भी जल है और वो जल निराकार है साकार नहीं है। बदल रूप से साकार होता है एक बूंदा रूप से साकार होता है फिर नदी रूप से होता है, समुद्र रूप से होता है, और फिर मस्तूर में पत्थर रूप से बर्फ रूप से बन जाता है। अतल में शेर दोष है, ऐसा जो साकार होता है वो तो पृथ्वी जल और तेज, तेज जो है लाल रानी में सब साकार है। दिया नहीं, दिया स्वाही होती है, आग बेटी वो होता है सगुण निराकार, परंतु उसमें साकार जब घर्षण करे जात प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होने वाले साकार स्वरूप वाला, और काठ में दिया स्वाही में रहने वाला, पत्थर में चकमक में रहने वाला निराकार है। तो तेज भी दो तरह का है, साकार और निराकार, जल भी दो तरह साकार और निराकार, पृथ्वी भी दो तरह साकार और निराकार, वायु है वो साकार नहीं होता, निराकार होता हुआ भी एक स्वर्ष गुण वाला है, एक ऐसे ही है, ऐसे सब जगह भरा हुआ है जल, जैसे समुद्र भरा हुआ होता है, इस तरह से वायु सब जगह भरा हुआ है। जहाँ कहीं पंखे को लगाया वो सस्पंद हो जाता है, है। सब जगह वायु रहता है, पंखा चलते है इसे वायु प्रकट हो जाता है, तो प्रकट हो जाता है वो सगुण सगुण है, और निराकार रूप से छुते रहता है, तो साकार नहीं होता। आकाश है वो भी है निराकार, परंतु सगुण है, वो है उस आकाश में वायु है, आकाश में वायु पैदा होती है, और आकाश का गुण है शब्द, शब्द होता है उस एक ध्वन्यात्मक होता है, वर्णात्मक होता है, हम अक्षर बोलते हैं वो वर्णात्मक शब्द है, ऐसे ध्वनि होती है वो ध्वन्यात्मक है, ध्वनि भी कई तरह की होती है, बाजा होते हैं, साढ़े तीन तरह के बाजे हैं, मानो खाल का बाजा होता है, फूंक का बाजा होता है, एक ताल का बाजा होता है, एक पूंगी है, पेटी है, ये वायु से चलती है, वायु वायु प्रदान का बाजा होता है, एक तार प्रदान होता है, सारंगी है, सतार है, वो तार प्रसाद तार प्रतिरोध में राग रागड़ी होती है, ये तंबूर है, तंदुरा है, सितार है, कई तरह के बाजा होते हैं, ये तार का, खाल का और फूंक का, तीन तीन तमुख एक तार करता, ऐसे ऐसे बाजा होता है। तो ये आधा साढ़े तीन बाजा है, इनमें सैकड़ों तरह का बाजा है, ये सब तार स्वर संबंधी है, तो वर्णात्मक नहीं है, ध्वन्यात्मक है, और वर्णात्मक होता है उस वर्ण होता है, उसमें व्याकरण है, कोश है, काव्य है, साहित्य है, चंपू है, भाण है, काव्य है, ऐसे अनेक तरह की बाजे में ये वर्णात्मक है। वर्ण नाम अक्षर बोलते हैं, अक्षर भी बोलते हैं और धनी भी होती है, तो ऐसे अनेक तरह की बातें हैं। तो परमात्मा सगुण साकार दोनों है, जब पृथ्वी भी सगुण साकार है और निराकार भी है, जल भी साकार है और निराकार है, तेज भी साकार है और निराकार है, तो क्या प्रभु परमात्मा पृथ्वी से जल से तेज से भी कमजोर है जो साकार न होगा? इस बात से साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, ऐसे अनेक तरह की सृष्टि है भगवान की। इस सृष्टि में सब में व्यापक परमात्मा है, सब में परिपूर्ण है परमात्मा, वो निराकार रूप से माया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति व निराकार मूर्ति, अव्यक्त और मूर्ति, मूर्ति साकार होती है, पर अव्यक्त एक मूर्ति है, निराकार भी, व्यापक रूप से व्यापक परमात्मा है, परिपूर्ण शब्द है सामान्य रूप से। और एक मामूली चीज को लेकर छोटी सी हो और महान बड़े बड़े पहाड़ और पृथ्वी जैसे बड़े बड़े आकार वाले ऐसे भी परमात्मा है। परमात्मा है जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा का रूप सब है, पर आप उपासना करो तो उपासना में भगवान का स्वरूप समूह होते है। उसका ध्यान करो तो त्रिकुटी में ध्यान होता है, एक भीतर में मन में ध्यान होता है, हृदय में ध्यान होता है, मस्तिष्क में ध्यान होता है, और शास्त्रों के सब में परिपूर्ण परमात्मा का निराकार रूप से ध्यान होता है। निराकार रूप से है वे है सब जगह, वही सकार निराकार दोनों हो जाते हैं। जैसे अग्नि दिया स्वाई में अग्नि निराकार रहती है, ग्रहण करने से साकार हो जाती है। इसलिए हरि व्यापक सर्वथा समाना प्रेमत प्रगट हो ये मैं जाना। महादेव जी कहते हैं देवताओं की सभा में भगवान कैसे है, क्या भगवान सब निराकार रूप से प्रेम से प्रगट भी हो जाते हैं। प्रहलाद जी के लिए थम्बे प्रकट हो गए, प्रहलाद जी के पिता ने बताया तुम्हारा भगवान कहाँ है, वो कहता कहाँ है तुम्हारा भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं आप बताओ कहाँ नहीं है तुम्हारा कहाँ है, कि कहाँ नहीं है वो सब जगह है परिपूर्ण है। जैसे कोई आकाश कहाँ है, एक आकाश सब में है, सतह ये पदार्थ में आकाश है, सब में आकाश है, शरीर में भी जगह है, खाली जगह है वह पुलाठ है भीतर में, ऐसे आकाश वस्त्रगत स्थित्य सब जगह है, आप में है मेरे में है, खम्भ में है खड़ी में है तलवार में है, थम्भ में है हमें भगवान है, भगवान थम्भ भी है, ऐसी कोई जगह नहीं ऐसा भगवान न हो, ऐसी कोई जगह है ही ऐसी वस्तु नहीं, ऐसी जगह नहीं, ऐसा काल नहीं, ऐसा समय नहीं कि जिस समय भगवान न हो। सब समय में है, सब देश में है, सब काल में है, ऐसे व्यापक परमात्मा सब में परिपूर्ण है। तो कहते हैं तुम्हारा भगवान थम्बे में है, थम्बे को काटता हुआ भी तो भगवान भी कट जाएगा। प्रहलाद जी हंसते हैं, पिताजी बहुत जानते हैं परंतु तपस्या भी बहुत करी है, वरदान भी विचित्र पाया है, परंतु भगवान के स्वरूप को समझते नहीं, थम्बे में करता तो नहीं है, आकाश सब जगह मौजूद रहता है पर करता तो नहीं, आकाश को काटना चाहे करता तो नहीं है, ऐसे भगवान निराकार रूप से समझे परिपूर्ण है, वो करता नहीं है। तो थम्बे में जब मारा हुआ है तो थम्बा फाट गया, थम्बे भीतर से प्रगटोगे। तो लिखा सत्यम विधातम भाषितम ध्यापते भूतेश्वरात्मना संपूर्ण भूत में प्राणियों में सब जगह व्यापक, खम्भे में भी प्रगट है यह बात अपने प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए भगवान में प्रहलाद प्रकट हो गए। प्रेम बढ़ो परमात्मा प्रेम बढ़ो प्रहलाद को पहन में परमेश्वर लगा दे, पत्थर में से भगवान को निकाल दिया और पत्थर में है तभी तो गए नहीं होते, कैसे निकलते जो परमात्मा नहीं होते तो पत्थर में नहीं निकलते। मंदिर में कॉपी और चिंतन गया ताजा माँ फिर छोरी मुसलमान मुखा मंदिर उस गोपी गांव के बीच में ही भगवान प्रकट हुए। साक्षात परमात्मा अत्यंत कुमल भय प्रकट हो गए। तो भगवान सब जगह परिपूर्ण है और जहाँ देश काल आदि नए वहाँ भी है, दुनिया नए वहाँ भी है, माया नहीं प्रकृति नहीं वहाँ भी है। भगवान कहीं न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वाल्मीकि जी ने यही पूछा, वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा तो वाल्मीकि जी ने रामायण बना दो, रामायण रामायण राम जी का रहने का स्थान। तो पूछा कि महाराज मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने बताया कि महाराज पहले ये बताओ कि आप जहाँ नहीं हो वहाँ बता दो, फिर उनमें से चुनकर मैं बता दूंगा। मानो कहाँ नहीं हो ऐसा कोई स्थान मिलता ही नहीं कि जहाँ भगवान ना हो। अरे अग्नि है, काठ में, पत्थर में, सब जगह अग्नि है, दियाशय में सूर्य विशेषता से है और वही प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भगवान सब जगह, सब चीजों में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, से सब देश में, सब काल में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में परमात्मा। इस वास्ते भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो सब जगह परिपूर्ण है। और ऐसे देखा जाए तो संसार में भगवान कहीं मिलते ही नहीं, आप ढूंढो तो मिलेंगे नहीं। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली होती है तो लाली में खोज करोगे, उसे टुकड़े टुकड़े करोगे, बारीक पीस लोगे और देखोगे तो कहीं मिलेगी नहीं देखने में। और वो मेहंदी लगा दो या लगा दो और हाथ पर पड़ी रहे, सुबह देखो तो हाथ लाल हो जाएगा। तो उसमें लाली है, जो मेहंदी के पात्र में लाली लगी न जाए जानने में नहीं आती। और परंतु ये पहाड़ देखो तो लाल हो जाता है, नख हो जाए लाल हो जाता है, उतरता नहीं, ये तब पक्का रंग सड़ जाता है। ऐसी लाली ऐसा दिख रही नहीं। ऐसे ही नमकीन होता है पानी, उनमें नमक रहता है तो चीर से पकड़े मालूम होता है, ठीक है, पानी साफ स्वच्छ कास की तरह साफ पानी। और साफ पानी में भी नमक ऐसा घुला मिला रहता है जो जीव से मालूम होता है और मालूम नहीं होता। ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण है परंतु वो देखता नहीं। जैसे इंद्रियों से कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विदेव पंच, तो पांचों सब इंद्रियों में पांचों इंद्रियों से प्रकट हो जाए। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विदेव पंच एक प्रमादी से कथक नान्य थे यश देवते पंच विदेव पंच। कुरंग में अब देगा तो शब्द है पर शब्द में भी है, तो शब्द में है तो शब्द में होते हुए किस रूपये। जैसे मृग होता है वो सर्प, सर्प होता है, सर्प भी शब्द का बड़ा प्रेमी होता है। कुरंग होता है वो शब्द का बड़ा प्रेमी होता है। कस्तूरिया मृग होता है, उसको बढ़िया बजाय बढ़ा सुन गाते हैं तो सुनने में मस्त होता है, आंख में रहता है तो मार देते हैं। ऐसे शब्द होता है तो शब्द के प्रेमी होता है सर्प, सर्प देकर वो भी बजाव देता है, वो शब्द सुनता है तो मस्त हो जाता है, आनंद भी बहुत हो जाता है। तो शब्द शब्दों में होता है, स्पर्श इंद्रिय में होता है, हाथी आती है उसको पकड़ते हैं तो जंगल में बहुत खड़ा खोद करके बांस लगा करके पत्ते लगाकर फल देते हैं। एक कागज की हथनी बनाते हैं, कागज की वो हथनी देख करके पर आकर्ष होता है मन से कि हथनी है, ऐसा देख रहता है खाने के ऊपर थर में पड़ जाता है, फिर वहां कई जगह पड़ा रहता है, कई जगह मैंने पकड़ कर उसमें कर लेते हैं, तो हाथी जैसा बलवान है वो भी पकड़ा जाता है। उरंग मातंग पतंग, पतंग आ गए रूप विमर्श में है, तो रूप है वो देखता है तो पतंग है, रात्रि में समझ गया तो पतंग अबार बहुत मार दिए गए हैं इस राज्य में, हत्या बहुत हुई, बहुत हत्या हुई, कीड़िया मार दी गई, कीड़िया पतंगे मार दिए गए, रात्रि में रोशनी के पास में ढेर हो जाता, ढेर इतने पतंगे वही मार दिए गए हैं। कुरंग मातंग पतंग भंगा मीना मछली होती है वो एक स्पष्ट जिम्मा के भाषण हो गए बड़ी वो मछली में एक कांटे में मांस टुकड़ा अथवा आटा लगा कर देते है वो मछली लेती है कांटा के पीछे फंस जाता है वह पकड़ी जाती है। तो पांच विषयों में पांच ये प्राणी बढ़े जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द में हिरण है सर्प है ये शब्द में, स्पर्श में हाथी और रूप में पतंगे, शब्द स्पर्श रूप रस, रस में मछली और गंध है भंवरा, भंवरा गंध बजता है, भंवरा सब पुष्पों में सुगंध लेता है, सुगंध लेता लेता रहते थे, कमल में जाकर बैठा, कमल खिला हुआ है, खुले हुए कमल में जाकर बैठ गया और बैठ गया, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त से बहुत मर गया। अब भवन मर गया तो विचार करता है, रात्रि भवेश्वरि शुभ्रभातम् भास्वानुदेशति, ऐसा विचार करता है सुबह होगा सूर्य निकलेगा, सूर्य खिलागा तब कमल खिल जाएगा, कमल खिल जाएगा मैं चरम जाऊंगा, ऐसा विचार करता ही रहा। रात्रि जल पिएगा हाथी आया, वो पिए जल पिया और शोर से ही होने कर कमल को पकड़ा, ऐसी व्यवस्था दिया मर गया हमारे। ऐसे पांच विषयों के वश में होने से पांचों प्राणी नष्ट हो जाते हैं, और मनुष्य के पांचों विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो एक प्रमादी से कथक नान्यते। जब कुरंग मातंग में एक एक विषय में प्राणी मर जाते हैं, इस मनुष्य के पांचों विषय है, उन विषयों के सेवन करने से मर जाएगा। अरे हाथ कुछ लगेगा नहीं, प्राण चले जाएंगे, दुख पाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। विषयों के सेवन करने से प्राणी मर जाता है और कर्म कमजोर हो जाता है, यह मिलता कुछ भी नहीं है, दुख पाता है, ये संसार फंसे हुए। एक प्रमादी सकत मान्यते सेवते पंच विरे पंच, पांचों विषयों का सेवन करता है ऐसा नहीं रहता है, सुख होगा, मिलता कुछ नहीं है, मर जाता है। तो भाइयों बहनो, इन विषयों के सेवन से सबकी दुर्दशा हो रही है, इन मिलता कुछ नहीं है, परंतु इनको छोड़कर भगवान में लग जाता है तो मैं तिर जाता है और संसार का उद्धार करने से देखता है। संसार मात्र से बड़ा है तो भगवान का भक्त है वो बड़ा है, तो मनुष्य से मनुष्य शक्ति सब विषयों से ऊपर चढ़कर परमात्मा को प्राप्त करे वो शक्ति मनुष्यों में है, भाइयों में बहनों में सब जगह है, परंतु इन पांच विषयों को छोड़ करके भगवान से प्रार्थना किया सच्चे हृदय से लग जाए हे नाथ पुकारे, तो पांचों विषयों को सेवन करके उनको ले लेता है। इस वास्ते ये बताया सर्वश्रद्धारम अचिंत रूप है, जिस रूप चिंतन में नहीं आता ऐसा अचिंत रूप उसकी प्राप्ति हो जाती है। किसको होती है? विषम त्याग कर दे भोगों में। मनुष्य आज सब लोग किसम लगे हुए, दो चीज है मुख्य, एक तो विषय भोग, एक रूपये भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम दया प्रसन्न व्यवसाय समाधो न भी दिए थे। परमात्मा में निश्चय वाली बुद्धि वाली नहीं होती, भोग और ऐश्वर्य पर है। रुपया इकट्ठा करना, भोग भोगना, दो बातों में मनुष्य बंधा हुआ है। लोभ छूट जाए, रुपया का महत्व छूट जाए। रुपया रखने वाले तो रुपया बंधे हुए है ही, पर रुपया नहीं रखते वे भी रुपया लोभ में बंधे हुए। अरे उनकी उनकी महिमा कही जाए तो ये रुपयों के त्यागी ऐसा ही रुपया नहीं रखते, तो उसने तो त्याग से बड़े होने से, तो बड़े होने से रुपया कीमती होने से ही तो वे त्याग कीमती हुए। उनमें महत्व किस बात की जो रुपया नहीं रखते, इसमें बड़े कर लेते हैं, मन में राजी होते हैं तो हम रुपयों के वश में नहीं होते। हम रुपयों को पूछ नहीं, आपकी महिमा किस बात को लेकर है, रुपयों को त्याग को लेकर हुई तो रुपयों की महिमा हुई। जो मनुष्य रुपये नहीं रखता वो खुशी होता है और मन में अभिमान करता है, मैं त्यागी हूँ। ध्यान देना भाई लोग, वो त्यागी जो अपने वो बड़ा समझता है, रुपयों का त्याग करने से रुपयों को तो कीमती समझा ही। अगर कीमती न समझे तो रुपयों के त्याग होने से मैं बड़ा हो गया ये बुद्धि पैदा हो ही नहीं होती। अपने में त्याग का अभिमान आता है तो रुपयों को बड़ा सोचता है। तो हृदय से रुपयों का और भोगों का दो का आकर्षण बहुत ज्यादा है, ये आकर्षण जल्दी जल्दी मिटता नहीं है। ये भगवान की कृपा हो जाए, संत माता का संग हो जाए, उससे मिट जाता है। तानसेन था, गाने में बहुत तेज था वो, राग रागनी के भेदों को बड़ी गहरी से समझता था। तो बादशाह उस पर खुश हो गए, विशेषता से इतना होशियार ये गाने में है। तो कहा कि महाराज हमारे गुरु जी महाराज है हरिदास जी महाराज थे वृंदावन में, वे गुरु जी थे उनके, गाना बजाना सीखने वे गुरु जी थे, उनका देखो था पता लगे वहां से सीखा हुए। तो बादशाह वेश बदल करके साधारण वेश में गए, वहां महाराज पद भगवान के प्रेम से सुनाते थे, उस समय मस्त हो जाते, पशु पक्षी खिंच जाते ऐसे सुंदर गाते थे। तो बादशाह भी खुशी हो गया। तो बादशाह ने कहा कि महाराज कोई सेवा हो तो बताओ। तो तानसेन से उसको बताया कि ये महाराज दिल्ली के बादशाह है, हिंदुस्तान के मालिक है, ये कुछ सेवा करना चाहते है। अच्छा, जमुना जी के किनारे गए और कहा यहाँ से रेत अलग करो। रेत अलग करी तो दिव्य वृंदावन की जो दिव्य जमुना जी है उसका घाट दिखा। घाट का एक थोड़ा सा टुकड़ा वो कम था उसमें, कहते इसकी मरम्मत करा दो। बादशाह ने कहा कि मेरी सब बादशाह दे दू, इतना रुपये मिलेंगे नहीं, रत्नों से ही रत्नों से जुड़ा हुआ। देखा तो चकरा गया, तो पता मन में आया कि तू जो विचार करता है मेरे पास इतने रत्न है, इतना मैं धनी हूँ, क्या धनी है इनके सामने, बाबा जी मुझे रखते नहीं थे, सब संपत्ति पास में नहीं रखते थे, भगवान के प्रेम में भगत में मस्त रहते, भगवान के पद गाया करते, भगवान के मस्त रहते थे, तो वे कोई विशेष से आकर्षण नहीं थे। तो बादशाह भी देखा भाई मैं धनी हूँ क्या करा, तो कहते ये घाट टूटा हुआ इस घाट की मरम्मत करा दो, पूरी बात सही लगा दू तो मेरे से नहीं होता है, तो और हमारे क्या कैसे और हमारे क्या चाहिए, हमारे कुछ नहीं है। तो ऐसे संत महात्मा है जिनको देखा तो बादशाह भी अपने बादशाह को भूल गया कि मेरे पास में सामान में मैं समझता हूँ इतनी मेरे पास शक्ति है, परंतु इन महात्माओं के भीतर में कितनी विलक्षण है, कितने ऐश्वर्य है, कितना विचित्र है। और संत के पास में एक सज्जन गया, बहुत सुंदर बड़ा कीमती अतर था, तो इसकी शीशी छोटी थी, शीशी थी बहुत कीमती अतर। तो हरिदास जी महाराज थे संत में, जमुना जी में स्नान कर बाहर निकले तो उनको वो अतर शीशी दे दी कि महाराज ये ठाकुर जी के सजाने के लिए अतर है। तो भाई ने ले ली, लेकर गया वहीं वही जरूरी। तो मेरे आदमी विषय बदल आया कि मैं तो इतना कीमती अतर लाया और बाबा जी ने यह ढोल दिया। तो संतों को मालूम मार्ग से मन में पश्चाताप हो गया। तो जा बिहार जी वहां देखा तो बिहार जी के मंदिर में वो जोर से सुगंधि आ रही है, जोर से सुगंधि वही अतर ही। तो वहां पर जमुना जी करार ढोल दिया तो वहां क्या थे कि ठाकुर जी वहां खड़े थे उनके सामने, तो ठाकुर जी ऊपर डाल दिया सब सब सब डाल दिया, तो कहते मेरा अतर है जो सही ढोल दिया। अरे ऐसे नहीं है, भगवान को सदा दिया पर वह पता नहीं लगा, जब बहन जी के मंदिर में गया तब सुगंधि आई बड़ी जोर से, क्या आ गए भगवान के ऊपर, तो भगवान आए यहाँ तो यहाँ सुगंधि आ रही है। तो संत महात्माओं का जो महत्व है उसको क्या जाने, उसको जानते नहीं। ये संतों का विनय विशेष हुआ उनके हृदय में, इनके पृथ्वी का इस लक्ष्मी का इतना महत्व नहीं आए जितना महत्व भगवान का है। भगवान के वजन में रात दिन लगे रहते हैं, सबसे तेज होते हैं भी, परंतु उनके अभिमान होते ही नहीं, मन में अहंकार होता ही नहीं कि हम भी कुछ जानते हैं, हम भी बड़े शेष जानकार है, अभिमान है ही नहीं। तो बड़े धनी भी चकरा जाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि हम लोग बड़े धनवान हो, तुम्हारी ये चीज क्या है। देखो चीज की दृष्टि से अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान का जो स्वरूप है उस स्वरूप के एक एक रूह में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, एक एक रूह में ये रोम है, रोम इसका छेद होता है, इस छेद में भगवान है कोटि ब्रह्मांड है, और दिखते नहीं, पता नहीं चलता, समझे नहीं, इतना ब्रह्मांड और इतना पार सृष्टि है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति करने वालों को वहां कोई चीज ही नहीं मालूम होती, अनंत ब्रह्मांड में अपनी चीज कोई नहीं है, अपने जो परमात्मा है उसका चिंतन करो तो आपके हृदय में प्रकट हो जाए, आप जहां चाहो वहां प्रकट हो जाए, सूक्ष्म सूक्ष्म महान से महान, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा, अणु अणी आत्मा तो वही आत्मा से जंतु सबके परिपूर्ण परमात्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं, तो संत महात्मा उन परमात्मा में मस्त रहते, तो परमात्मा के समान कोई सुख कोई वैभव है ही नहीं। दुनिया में न वैसा सुख है, न वैसा रूप है, न वैसा रस है, न गंध है, कोई विषय ऐसा नहीं जो मनुष्य को लुभा सके। ऐसे ब्रह्मा की अनंत रूप है, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत आनंद अनंत आनंद है, उसको कह दो आनंद अंत है, क्या उसे वर्णन करे। वर्णन करने की शक्ति नहीं है, शब्द में ताकत नहीं कि भगवान का वर्णन कर सके, शब्द में श्रद्धा की ताकत नहीं है। ऐसे अपार आनंद भगवान है, वो मेरे साथ ही, उसका जो स्मरण करे। अब उस परमात्मा स्मरण क्या करे, मंत्र हे नाथ करे, तो हे नाथ कहने में जितना भाव अधिक होगा उतने ही भगवान बोध खींचेंगे। साधारण भाव में साधारण खिलता है, ज्यादा भाव हो से वो परमात्मा आनंद है, अपार है, अपार है, अपार है, अपार है, अपार है, आनंद आनंद आनंद आनंद असेद्य असेद्य अभेद्य, जितना कहा जाए उसे वैसा भगवान है। तो वो शब्दों से वर्णन से पूरा परमात्मा का वर्णन होता नहीं। भेद सर्वे रमे अवेद्य, संपूर्ण वेद है, उन वेदों के द्वारा जानने के लिए एक परमात्मा है। वेद सर्वे, वेद सब लेना सब सब, उस वेद जानने के लायक वेद भी मावसु, वेद भी जिसको नेति नेति कहते हैं, इसका आभार है, आनंद है, आनंद है, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता, ऐसे वर्ण आता है। वे परमात्मा भगत के प्रेम के पश में हो जाए, और ये चीजों का त्याग करना ये भी बड़ी ऊंची चीज है, परंतु भगवान की तरफ देखा जाए तो क्या ऊंची चीज है, क्या बड़ी चीज है। नारद जी महाराज ने कहा है, जिसकी कथा आती है भागवत में पहले ही, तो वह में उसका वर्णन आया। नाथ जी है दासी पुत्र, दासी पुत्र है, तो महात्मा ने क्या चातुर्मास, उस चातुर्मास में उस धनी आदमी को कह दिया कि संतों के यहाँ पानी भरना, झाड़ू देना, काम करना, और दासी को कह दिया। उस दासी के साथ में छोटा बालक था नारद जी महाराज, तो नारद जी महाराज भी करते, तो वे कथा करते है ना, तो कथा में नारद जी महाराज कथा सुनते, छोटा बालक बैठ जाता वो कथा सुनता, तो कथा सुनने से वे संत राजी हुए। राजी किस बात पर हुए कि बाल्य अवस्था है, खेल कूद छोड़ करके कथा सुनता है, तो खेल कूद छोड़ कर कथा सुनता है तो कितना महत्व है। बालक की दृष्टि में खेल कूद बड़ी महत्व की चीज है, वो खेल कूद छोड़ कर गए और कथा सुनते है, तो ऋषियों के मन में बड़ा प्रेम आया कि ऐसा है तो बड़ा बालक बड़ा अच्छा है, खेल कूद छोड़ दिया। तो बात यह है कि मन में जो कीमती चीज है उसका त्याग कर देता है तो उसका मालूम होता है कथा कथा में कितनी कीमत दी। आप लोग सुनते हो इतने भगवान राजी नहीं होते, बालक राजी हो जाते हैं, वो बालक खेल कूद छोड़ कर गए, तो खेल कूद बड़ी चीज है, आपके हिस्से में नहीं है, बालकों के हिस्से में बड़ी चीज है, वो खेल कूद छोड़ कर सुन लगा। चक्रुप राम यद्य दर्शना भागवत माता, यदि भगवान के समान देखने वाले सब जगह परमात्मा देखते हैं, परंतु नारद जी बाल्यावस्था में खेल कूद छोड़ कर सत्संग सुनते हैं, चक्रो कृपा हो वो कृपा करे और वो प्रसाद दिया, कृपा हो गई और कृपा से कर्म से वे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, यदार जी बन गए, इतने बड़े भगवान के भगत हो गए। तो संतों की कृपा से हुआ, और संतों की कृपा क्या हुई कि उसने जो खेल को छोड़ दिया, इस खेल को छोड़ने पर संत राजी हो गए, क्योंकि बालक की दृष्टि में खेल कूद बड़ी बढ़िया चीज है। सब छोड़ खेल कूद करता हूँ, माँ को छोड़ के खेल कूद छोड़ता है, कई चीजों को छोड़ देता खेल कूद में रहता है, और खेल कूद कर छोड़ करके और सत्संग में लग गया तो खेल कूद कोई बड़ी चीज है क्या? परंतु बालक की दृष्टि में बहुत बड़ी चीज, बड़ी चीज का त्याग करके भगवान में लग गया तो संतों पर असर पड़ा उसका। इस बात से यद्यपि दुर्लिदृष्टा सब जगह समान देखने वाले भी थे, परंतु खेल कूद छोड़ दिया, चक्रु कृपा कृपा कृपा गई और बालक को ज्ञान दिया, भगवान का नाम लिया और वो बालक की दशा क्या हुई कि वह माँ थी काम करने वाली, तो चातुर्मास में दूध लाने के लिए गई तो वहां सर्व घास में घास आया, हरा घास रखो और घास में निकाली, सब आया सब काट गया, सब काट गया, माँ मर गई। माँ मर गई तो बाल के माँ मर जा ये बड़ा बंदूक होता है, पर नारद जी महाराज खुश हो गए, माँ के मरने से खुश हो गए। ये माँ के मुंह है कि भोजन कर दे, तू सो जाए, आ जा बेटा खा ले, ये मदद करता है। तो नारद जी उसमें राजी हो गए, जैसे खेल कूद छोड़ दिया ऐसे माँ के मुंह को भी छोड़ दिया। और वे संत चले गए तो जंगल में चले गए, जंगल में जाकर भजन करने लगे, चढ़ने का चल भी अपने वहीं बैठे बैठे भगवान को लगा ध्यान, ध्यान लग गया, राजी हुए। फिर वहां समझे तो धन फिर आकाशवाणी हुई, उनके हृदय में ध्यान हुआ कि भाई अभी तुम्हारा का अब असली भजन नहीं बना है, अभी कमी है कि भजन को पूरी करो। तुम भगत हो भगवान के बहुत अच्छा है, परंतु भगवान के तत्वों को अभी तक जानते नहीं। भागमा होने तो उस संपर्क कृपा करी, पर वो भगवान ने कहा नहीं अभी भजन में कमी है, तो महाराज वो भजन में लग ही गए। फिर लाल जी ब्रह्मा जी के जाकर पुत्र हो गए, इतना ऊंचा नुकसान हो गया। अपनी प्यारी चीज छोड़ दे तो खेल चोर छोड़ देना, माँ के मरने से चिंता न होना, ये बड़ी बात हुई बालक अवस्था नहीं। ऐसे ध्रुवजी महाराज माँ को छोड़ करके जंगल में तपस्या चले गए, 5 वर्ष की अवस्था, छोटा बालक माँ को छोड़ दे, सब कुछ माँ ही है, माँ के सिवा है ही नहीं कोई चीज, और माँ को भी छोड़ दिया। नारद जी कहने से भी नारद जी ने कह रहा उत्तानुपात मेरी बात मानेंगे, तुम्हारा तुम्हारी माँ का सब प्रबंध करा देंगे, चल जा मेरा नहीं चाहूंगा नहीं, मैं तो भजन करूंगा। अरे सुना हम सब काम करा देंगे। नारद जी के मन में असर हुआ कि इतना दिन नारद जी कहां गए थे, अब मैं भगवान तरफ सलाह तो यही कहते तुम चाहो प्रबंध करा दे, तो भगवान तरफ जाने का विचार करने से भी याद सब प्रबंध होता है, तो भगवान का वजन करे कितना लाभ होगा। जो उनको लोभ दिया ध्रुवजी महाराज के मित्र में अधिक अधिक भगवान कृपा कर लूंगा, अगर मैं तो महाराज भजन करूंगा। एक कविता मैंने कहा पलम प्याले से मिलू, पलम प्याले से मिलू मैं तो उतनी मनुष्य बहुत है। नारद जी भी खुश हो गए, खुश है तो उन्होंने द्वादश मंत्र दिया और बताया दिया जमुना जी किनारे वहां जाकर तुम भजन करो और इसका जप करो। तो छह महीनों के भीतर भगवान प्रकट कर दिया। छह महीनों की लगन थी, लगन लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा मैं सोए नारायण जिस लगन में तनमन जे कोई, तनमन सब खो दे लगन में लग जाए भगवान की लगन में, परवा नहीं नारायण हरि भगत में ये पासों स्वाद विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुवाद ये बात स्वाद नहीं, सब त्याग कर देता है एक भजन में ले जाता है। उसमें कितनी चीजें कीमत दिया हुए किसी में भी वो आकर्षण नहीं होता, उसे लोभ नहीं लगता, और ये भगवान के भजन में ही मन जैसे लगा हुआ है। तो ऐसी कीमत भगवान की देती ये सात सौ स्वाद नारायण हरि लगन में ये पांच सौ विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुवाद ये बातें ऐसी नहीं। तो आदमी की परीक्षा कब होती है कि सामने वही दृष्टि में जो कीमती चीज है उसका त्याग करके भजन में लग जाता है, तब मालूम होता है कि ये लगन है इस विषय में, इसी लगन है उस विषय में तत्व लग जाता है, सब त्याग देता है। और मरण त्याग देते भगवान प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान के समान चीज क्या संसार कोई चीज है ही नहीं, वही नहीं, कोई है नहीं, होगी नहीं, हो सकते नहीं, ऐसे परमात्मा के विषय आदर्श हो जाते हैं भगवान के भगत। भक्तों की दृष्टि में भगवान दिखते हैं तो उनको भगवान कीमती दिखते हैं, कीमती दिखने से पता लगता है ये सत्संग में आने वाले भाई है। ये सत्संग के समय भी रुपया दो रुपया पैदा होता हो तो सत्संग कल ही कर लेंगे, रुपया तो वह लोग तो रुपया डेढ़ रुपये दो रुपये की कीमत है, सत्संग की कीमत ज्यादा नहीं है। रुपये दो रुपये में सत्संग छोड़ कर उसमें लग जाते हैं तो सत्संग छोड़ देते हैं। पर सत्संग सत्संग कीमत है, लाखों रुपये हजारों रुपये मेरे तो क्या है, सत्संग करेंगे तो सत्संग कल ही कर लेंगे, फिर आदमी मर गए तो कैसे कर लोगे, पता है नहीं जीरेगा, भरोसा नहीं है। अरे भजन कर लो जिससे भगवान का संबंध हो जाए, इस रुपये में क्या बुरा है, वो भगवान की कीमत समझता है। तो नारद जी की नारद जी महाराज वो भी ईश्वर ने समझा हृदय में सत्संग की कीमत है, भगवान की चरण कीमत है। सच में उनको ये मालूम है बात, ये तुम्हारी भक्त है कुयोगी नाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम कुयोगियों को वैसे दर्शन नहीं देना, तो तुम असले चोगी से बड़े नहीं हो। तो शरीर कब छूटे क्या करूं, ये लगन में ही लग गए, जंगल में चले गए, खाने पीने की कोई परवाह नहीं है, मिलेगी तो खा ले कोशिश देता है तो परवाह नहीं, शरीर की भी शरीर वाली परवाह करने भगवान में लग गए एकदम। तो ये चीज है भीतर की लगन, सच्ची लगन की, सच्ची लगन लग जाती है। भाइयों बहनों भगवान को पुकारो और हम भगवान की कीमत कीर्ति देते हैं, सब सर छोड़ करके यार भगवान लग जाए, कितने भोग हुए पर कोई परवाह नहीं, केवल भगवान की हे नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं, रात दिन भगवान में लग जाए या छूटे नहीं, नींद नहीं आवे। एक संत थे वो कहते थे कि मैं जंगल में रहता था, भजन करता था तो रात्रि में सोता था, तो सोता था तो रात में वहां जंगल में खेतों की रखवाली करने वाले रात तो जगते थे, खेत पैर लगाते थे कोई पशु आदि खेत में नुकसान न कर दे। तो वे कहते थे कि मैं सोता था दीद खुली तो आवाज आई रात्रि के समय खेतों की, और बारह महीने अन्न होता पैदा, बारह महीनों का अन्न रुखाने के लिए रातों जग करके पशुओं की रक्षा करते खेत ही, तू चाहता है परमात्मा को और सोता है नींद लेता है तो तेरे भीतर में लगन कहाँ है, तो सच्चे लगन से करने लगे। तो ऐसे शब्दों को शिक्षा मिलती है बातों से, और भीतर में देखते हैं कि लगन ऐसी है। ऐसे भाई लोग हैं, बहन है, ये भगवान का भजन करते हैं, तो भजन कितनी कीमती करते हो, वो कीमती भजन करता है उसको भगवान देते हैं। कितनी कीमत आप सुखा देते हो, कितनी कीमत चीज दी, कितना आप त्याग कर सकते हो भगवान के लिए, कैसे लगे हुए हो उससे पता लगता है। हम भगवान के भजन को कीमत क्या देते हैं, सत्संग को क्या कीमत देते हैं, कि कल सत्संग में आए थे, क्या आने वाले थे, वकील ही जाना पड़ेगा, वो काम लगेगा, वो सुनेगा। दो दिन आप आए थे, क्या बाद आने वाला था, खड़ा बैठा है, वो सामने बैठे नींदा नींदा सत्संग सत्संग हो गया। अब नींद भी नहीं आवा है, वकील भी नहीं जाना हुआ है, कोई बात करने वाले नहीं हुए, तो सत्संग में जावे, तो सत्संग की मुझे नहीं आती जा रहे हो। तुम चाहते हो सत्संग भगवान मिलते हैं, अरे सत्संग से मिलते हैं, पर तुम सत्संग को कीमत कितनी देते हो ये जरा सोचो। आप खेल कूद को संसारी रुपया को कीमत देते हो, तो जिसको कीमत देते हो वो तुम्हारे बढ़िया चीज है। संत के सत्या तो तुम्हारे हृदय में जितनी स्त्री की कीमत है इतनी कीमत है क्या भगवान की? तुम्हारे हृदय में रुपयों की कीमत है इतनी कीमत है क्या भगवान की? तुम्हारे हृदय में भोगों की कीमत है जिसे कितना छोड़ देते हो इतनी कीमत है क्या? एक जीवा शक्ति वाला जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं हो ऐसे राज्य को छोड़ सकता है। तो ऐसे एक स्त्री भोग में हो जाए तो भगवान की कीमत में कितना सोच सकता है? उसे पता लगता है आप कीमत देते, तो अपने हृदय में कीमत भगवान की कितनी है, कितना हम त्याग कर सकते हैं, रुपए पैसे मोह त्याग कर सकते हैं, घर वाले कुटुंब का मोह त्याग कर सकते हैं, तुम कीमत कितनी देते हो ये सोचो। सब भाइयों से सब बहनों से कह रहा है ये तो भगवान को कीमत की देते हो, इसे मालूम होगा आपका प्रेम उसका कीमत का पता लगेगा। सच्ची कीमत होती है तो महाराज फिर भगवान में लग जाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा राज्य को ठोकर मार करके भगवान लग गए। सच्ची लगन लगती है ना, सच्चे रचे नाम, सच्चाई भीतर में जितनी होती है उतने भगवान खुश होते है। इस वास्ते सच्चे हृदय की आपको परीक्षा हो जाएगी। भगत पर आप कितने पदार्थों में लगे हुए हो, किस तरह से भगवान की तरफ चलते हो, मन से भगवान तरफ लग जाए मन। अभी तो भगवान का भजन करते हैं, मन लगता नहीं, अरे मन लगता नहीं, मन दूर होता नहीं, भगवान का चिंतन करते हुए चिंतन दूर होता नहीं। महाराज भूख नहीं लगती भूख, और याद नहीं रहता भोजन किया कि नहीं किया, जल पिया कि नहीं पिया याद नहीं रहता, और भगवान की लगन लगी रहती है। जब लगन लगन सब लगन असली लगन लगती है भगवान की, तो भगवान दूर थोड़ा ही है। आज भी भगवान मिलने के लिए तैयार है, परंतु आप कीमत कितनी